آج جو اشعار پیش خدمت ہیں وہ میرے مرشد محبوب سیدی و سیدی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جن کا عنوان ہے عنایات شیخ بر دل غمزدہ سالک۔ ان اشعار کے متعلق حضرت والا نے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اپنے بارے میں، گویا کہ ہماری ہم سب کی ترجمانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ احتر جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو بعض حالات کی وجہ سے نہایت شکستہ تھا، شکستہ دل تھا۔ میرے مرشد سراپا محبت و رحمت فدا ہو روحی و ابی و امی نے غایت کرم سے احقر کی تسلی کے لیے یہ اشعار فرمائے، جس سے احقر کو حیات نو عطا ہوئی۔ اور بے شک حضرت اقدس نے روز اول سے لمحہ بلمحہ ساعتن فساعتن ایسے الطاف و کرم فرمائے کہ احقر کا ہر کنے کو زبان شکر بن کر بھی حق شکر ادا نہیں کر سکتا کہ حضرت والا کے بے پایاں کرم کے صدقے میں حضرت اقدس کی ذات گرامی احقر کے لیے مجموعہ سلطنت ہفت قریم اور مجموعہ لذات کائنات ہے۔ فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحون۔ اللہ تعالیٰ احقر کے دم آخر تک حضرت والا کا سایہ لطف و کرم احقر کے سر پر قائم رکھے، آخر غیرت نے اپنا نام لکھا ہے۔ یہ اشعار در حقیقت ان لوگوں کے ترجمانی کرتے ہیں جو گناہوں میں پڑ کر رسوا ہو چکے اور بہت زیادہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل جب متوجہ ہو جاتا ہے تو تمام پچھلے تمام رسوائیوں کا اور پچھلے تمام نقصانات کا ازالہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے زمان و مکان کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی اللہ کے لیے بندوں کی بربادی جو ہے وہ کوئی چیز ہے۔ بس اللہ کے حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نقطۂ آغاز ہماری تمام تباہی اور بربادی کے تعمیر کا جو ہے وہ انتہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے کہ اس بندے کو اپنا بنانا ہے، اگرچہ کتنا ہی رسوا ہو، کتنا ہی گناہوں میں پڑ چکا ہو، کیسا ہی کفر کر چکا ہو یعنی نافرمانی کر چکا ہو، زناکاری ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، کیسا بھی ہو، لیکن جب ایک دفعہ بندہ اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے اور کسی اللہ والے سے رجوع کر لیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ اس کے تمام نقصانات کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے اشعار حضرت نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ باز آ باز آ آنچ ہر ہستی باز آ، باز آ کے معنی جلدی آؤ جلدی آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں۔ ابھی سیسٹ کاپی کیجیے گا کیونکہ جو بات کہی ہے تو بہت اہم ہے۔ السلام، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں نا، یہ جو اشعار سب پیش خدمت ہیں یہ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عالم باللہ، مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان کا عنوان ہے عنایات شیخ بر دل غمزدہ سالک، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں میں پڑھ کر یہ سمجھو کہ یہ اشعار ہے. پہلے یہ نوٹ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں لکھا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقا جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو بعض حالات کی وجہ سے نہایت شکستہ دل تھا. میرے مرشد سراپا محبت و رحمت فدا و ابی و امی نے پھر غایت کرم سے احقر کی تسلی کے لیے یہ اشعار فرمائے، جس سے احقر کو حیات نو عطا ہوئی. اور بے شک حضرت اقدس نے روز اول سے لمحہ بلمحہ، ساعتن فساعتن ایسے الطاف و کرم فرمائے کہ احقر کا ہر گنہ منہ زبان شکر بن کر بھی حق شکر ادا نہیں کر سکتا. کہ حضرت والا کے بے پایاں کرم کے صدقے میں حضرت اقدس کی ذات گرامی احقر کے لیے مجموعہ سلطنت افتقرین اور مجموعہ لذات کائنات ہے. فالحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ احقر کے دم آخر تک حضرت والا کا سایہ لطف و کرم احقر کے سر پر قائم رکھے. آگے حضرت والا نے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام لکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اشعار در حقیقت ان مایوس لوگوں کے لیے جو گناہوں میں پڑھ کر لت پت ہو گئے اور اپنی جانوں پر ایسا ظلم کر دیا انہوں نے کہ وہ انتہائی مایوسی کی جو ہے گہرائیوں میں، پستیوں میں، ذلتوں میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا کفر ہے. کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کس قدر بھی انسان ذلت کے کام کر ڈالے، اگرچہ کفر بھی کر ڈالے، لیکن اگر ایک بار اللہ سے ندامت کے ساتھ وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل متوجہ فرما دیتے ہیں اور ان کا فضل جو ہے گزشتہ تمام نقصانات اور تمام گناہوں کی تلافی کر دیتا ہے اور بندے کی حالت بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو مخلوق میں بھی رسوائی کو، ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیتے ہیں. تو یہ ایسے ہی اشعار ہیں کہ جو لوگ اپنے گناہوں سے مایوس ہو گئے ہو تو ان کو کوئی اللہ والا مل جائے تو وہ اللہ والا مل جانا سمجھ لو کہ اس کی تعمیر کا نقطۂ آغاز ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تباہی کے اور تفریق کی کو اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر سے تبدیل فرما دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے ان کے ارادے کا نقطۂ آغاز بندے کی انتہا، تعمیر کی انتہا اور عروج ہو جاتا ہے اسی وقت. خلق کا را ہوا، دنیا کا سکھارا ہوا، خلق کا را ہوا، دنیا کا سکھارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر بار دوہارا ہوا، خلق کا را ہوا، دنیا کا سکھارا ہوا، خلق کا ہارا ہوا، دنیا کا سکھارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر آرزو ہارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر آرزو ہارا ہوا، جس کے دن کٹنے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے، جس کے دن کٹے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق خدا کی زرد سے، جس کے دل جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتا کی لہر سے، جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کر سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتا کی لہر سے، جس کی رسوائی پہ خندہ ساری خلق بھی، جس کی رسوائی پہ خندہ ساری خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، خلق کا مارا ہوا دنیا کا دکارا ہوا، خلق کا مارا ہوا دنیا کا دکارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر آرزو ہارا ہوا، جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق خدا کی درد سے، جس کی رسوائی پہ خندہ ہو ساری خلق بھی، جس کی رسوائی پہ خندہ ہو ساری خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی۔ اب یہ شیخ کی طرف سے اشعار ہے، یہ تو سالک کے اپنا حال تھا اور یہ شیخ کی طرف سے اشعار ہے، شیخ ہے شیخ کامل ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کیا بات تھی۔ اول تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ایسا ہی درد عطا فرماتے ہیں خلق کا، لیکن ہمارے شیخ تو کیا بات تھی کہ محسرات محبت ہی محبت اور الطاف و کرم تھے، اتنے لوگوں کی زندگیاں حضرت والا کی محبت کے اس سے، محبت کے طوفان سے، محبت کے سمندر سے بدل گئی، اور کتنی کروڑوں زندگیاں حضرت والا کی ممنون احسان ہیں۔ کیا محبت تھی، گناہگاروں سے بھی محبت کرتا آپ کا خاص وص تھا۔ ہاں اس کو لینے کے لیے میرا ہوش گرم، یعنی بھی گناہ ہو جائیں بس تم اللہ والوں سے جو جاؤ۔ یہی میں اشعار مولانا رومی کے اس وقت پڑھ رہا تھا جو ادھورے رہ گئے، حضرت والا نے سنایا، باز آ باز آ آنچے ہر ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ۔ باز آ کی معنی جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ اللہ کی رحمت کے آغوش میں، میری آغوش میں جلدی آ جاؤ۔ باز آ باز آ آنچے ہر ہستی باز آ، تم کوئی بھی ہو، کتنے بھی گناہ کر بیٹھو، کفر بھی کر لیا ہو، بت پرستی کر لی ہو، زناکاری بدکاری، اس سے بڑھ کر تو کفر ہے، لیکن اگر تم کفر بھی کر چکے ہو تو بھی تم تو بھی باز آ، گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ۔ فرمایا کہ ہی گر کہ مادر گئے نومی دنیس، یہ میرا در ہے، یہ میرا در ہے، یہ در جو ہے یہ میرا در ہے، اس میں نومیدی یعنی ناومیدی نہیں ہے، یہ ناومیدی کا راستہ نہیں ہے۔ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر سو بار بھی تمہاری توبہ ٹوٹ چکی ہے تو بھی تم جلدی آ جاؤ میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ اور یہی بس اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی عطا فرماتے ہیں کہ کتنا بھی گناہگار ہو، وہ گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت جگر نے اتنا شراب پیتے تھے، اتنا شراب پیتے تھے کہ کافر دو دو آدمی ان کو اٹھا کر اسٹیج پر لاتے تھے، اتنا شراب پیتے تھے۔ اور لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بنانا چاہا تو دل میں ندامت پیدا ہونے لگی، اور جو ہے دل ہی دل کے اندر دھڑکا پیدا ہو گیا، جس کو انہوں نے اس شعر میں ظاہر کیا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ لیکن جو ہے کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، تو اس وقت حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن منظور رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھا کرتے تھے کہ گول ٹوپی لمبا کرتا، کیونکہ وہ بھی شاعر تھے، وہ بھی شاعر تھے، مشاعروں میں وہ بھی شرکت کرتے تھے، اور فائز صاحب اس زمانے کے ڈپٹی کلکٹر تھے انگریز کے زمانے میں، تو ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ تو ڈپٹی کلکٹر ہیں، بجائے کوٹ پتلون ٹائی کے آپ نے یہ گول ٹوپی لگا رکھی ہے، لمبا کرتا، پوری ایک مٹھی داڑھی، ٹپنے کھلے ہوئے، یہ آپ حوصلہ آپ کو کہاں سے ملا، یہ حال آپ کا کہاں سے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ چیز تھانہ بھون سے حاصل ہوئی، خالد تقیب الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا صدقہ ہے۔ تو پوچھا کہ کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ بھی جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مگر یہ میں تو شراب بہت پیتا ہوں، تو میں تو وہاں بھی شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو میں شراب پیوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، ایک تو مشکل کام ہے کہ وہاں حضرت آپ کو شراب پینے دیں، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اس طرح آل انڈیا شاعر جگر مراد آبادی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شراب پیے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو اس لیے وہ پوچھ رہے تھے۔ حضرت خانوی نے پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا کہ بات کیا کہ میں نے کہا یہ تو مشکل ہے۔ تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاجے صاحب آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، بات یہ ہے کہ خانقاہ تو امت کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، وہاں تو اشرف علی شراب پینے نہیں دے سکتا، لیکن اشرف علی کا گھر حاضر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اپنے گھر مہمان بنا سکتے ہیں، تو اشرف علی ایک ادنا امتی ہے، وہ کسی گناہگار مسلمان کو کیوں مہمان نہیں بنا سکتا؟ میرے گھر میرا گھر حاضر ہے، وہ میرے گھر پہ قیام کر لے، ان کو پھر وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ تو جب یہ جواب خواجہ صاحب نے حضرت جگر مراد آبادی کو پیش کیا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو کیا پتا تھا کہ اللہ والے گناہگاروں سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں۔ بس پھر وہ تو قصہ آپ نے سنائی ہے کہ وہ تھانہ بھون حاضر ہوئے اور چار دعائیں کرائیں، اور چاروں تین چاروں میں سے تین دعاؤں کا تو ضرور دنیا میں ہو ہی گیا کہ حج کرائے، داڑھی بھی رکھ لی، شراب بھی چھوڑ دی۔ شراب بھی کس طرح چھوڑی کہ ڈاکٹروں نے لاکھ منع کیا کہ آپ تھوڑی سی پی لیا کریں تاکہ آپ زندہ رہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید 10 سال اور جی لیں گے، تو کہا کہ میں 10 سال اللہ کے خیر و مذہب کے سائے میں جینے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں موت کو ابھی گلے لگا لوں۔ کیا بات تھی اللہ والوں سے تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا خوف اور خشیت اور محبت ایسی دل میں آتی ہے کہ بندہ جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، خوشی سے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ والے گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہگاروں سے نفرت نہیں۔ خلق کا آرا ہوا دنیا پر خود کا آرا ہوا، خلق کا آرا ہوا دنیا پر خود کا آرا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر آرو آرا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر آرو آرا ہوا، جس کے دن کٹے نہ ہو دنیا کے دل کو گرد سے، جس کے دن کٹے نہ ہو دنیا کے دل کو گرد سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتاں کی زرد سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق بتاں کی زرد سے، جس کی رسوائی کے قطرہ سبز ہو ساری خلق بھی، جس کی رسوائی کے قطرہ سبز ہو ساری خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، اس کو لینے کے لیے ہے میرا آغوش کرم، اس کو لینے کے لیے ہے میرا آموش کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ افضل کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ افضل کرم. یعنی جب سالک اپنے شیخ کو اپنے کسی حال کی اطلاع کرتا ہے، کسی گناہ میں ابتلا ہوتا ہے، اس کا مبتلا ہوتا ہے گناہ میں، اور بغرض اصلاح اپنے شیخ کو اس کی اطلاع کرتا ہے کہ اے میرے پیارے شیخ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، میں اس گناہ میں، کیونکہ اپنا گناہ اور کسی پہ کھولنا جائز نہیں، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. کسی مومن کو اپنے گناہ کی اطلاع کرنا کہ میں یوں کرتا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے، بجز اس کے کہ شیخ کو بغرض اصلاح اس کی اطلاع کرے. تو شیخ کو اطلاع کرنا جو ہے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے، لیکن شیخ کامل جو ہے وہ کسی کے گناہ کو دوسرے پر نہیں کھولتا، اس کا سینہ جو ہے لوگوں کے رازوں کا دفینہ ہوتا ہے، کسی کا راز کسی پر نہیں کھولتا. اگر کھولتا ہے تو بہت ہی جو ہے وہ کوئی بہت ہی ناسمجھ اور بے صحبت یافتہ بے تربیت یافتہ ہوتا ہے. تو جو صحیح اللہ والا ہوگا وہ کبھی کسی کے گناہ کی دوسروں کو اطلاع نہیں کرے گا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے. اس کو لینے کے لیے میرا آموش کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ افضل کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ افضل کرم. میرا دل دکھ بھرے دل پر کرے گا وہ کرم، میرا دل دکھ بھرے دل پر کرے گا وہ کرم. بھول جائے گا جس سے ساری دنیا کے ستم، بھول جائے گا جس سے ساری دنیا کے ستم. میرا دل دکھ بھرے دل پر کرے گا وہ کرم، بھول جائے گا جس سے ساری دنیا کے ستم. پل پل کا مارا ہوا دنیا کا کارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر آرزو ہارا ہوا. جس کے دن کٹے نہ ہو دنیا کے درد و کرب سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق خدا کی زرد سے، جس کی رسوائی پہ خندان ہو ساری خلقوں کی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلقوں کی، اور ہوا اپنے کیے پر جس کو بے حد خلقوں کی. اس کو لینے کے لیے میرا آغوش کرم، اس کو لینے کے لیے میرا آغوش کرم. اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ افضل کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گا یہ افضل کرم. میرا دل اس کو کرے دل کر کرے گا وہ کرم، میرا دل دکھ بھرے دل کر کرے گا وہ کرم. بھول جائے گا جس سے ساری دنیا کے ستم، بھول جائے گا جس سے ساری دنیا کے ستم. پل پل کا مارا ہوا دنیا کا کارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہو ہر آرزو ہارا ہوا. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ آج کھانا نہیں تھی، تو ہم نے وقت سے شروع کر ورنہ میں اور ٹھہر جاتا. سفر نامہ ریونین، میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا ریونین کا سفر نامہ، وہاں کے ملفوظات و ارشادات، اس کے مجموعے کا نام معارف ربانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا ایمان افروز واقعہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے غم میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے صحابہ کی رائے نہیں تھی کہ اس وقت مانعین زکات سے جہاد کیا جائے۔ اس وقت ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد کہ اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، تو بعض صحابہ کی رائے بعض مصلحتوں کی وجہ سے رائے نہیں تھی کہ اس وقت جہاد کیا جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رکھا نہیں جائے گا، میں تنہا جاؤں گا، اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ نص قرآن سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا کیا ہے آپ غم نہ کیجیے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی تھی غار میں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا تھا تو اس وقت اے عمر تم نہیں تھے، اے عثمان تم نہیں تھے، اے علی تم نہیں تھے، اس وقت صرف ابو بکر تھا، میرے ساتھ اللہ کی معیت منصوص ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں تنہا لڑوں گا۔ وَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ، اور تلوار کو نیام سے نکالا، فخرج وحدہ، اور تنہا نکل پڑے۔ تب صحابہ کو شرح صدر ہو گیا اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اے صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت والا نے یہی خاص بات بیان فرمائی تھی کہ آپ سے حضرت صدیق اکبر سے زیادہ احادیث بھی مروی نہیں ہے اور کوئی بات بھی مروی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ تمام صحابہ میں افضل الصحابہ تھا، افضل الصحابتی کی تحقیق جو ہم روزانہ ہر جمعے کو سنتے ہیں، ہر جمعے میں خطبے میں بیان کی جاتا ہے، افضل الصحابہ بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اس افضلیت کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو، اسی لیے آپ کا لقب بھی صدیق بھی اسی وجہ سے پڑا کہ آپ کی افضلیت بھی اسی لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت خاصہ کا ان کو اعزاز حاصل تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اے صدیق، تلوار نیام میں رکھ لیں، ولا تفجعنا بنفسک، کہ اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کریں۔ اب یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ وہی جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب جنگ احد میں، یہ بہت خاص مضمون ہے، اس کو بہت غور سے سننا چاہیے، اس سے ہمیں اپنی ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب جنگ احد میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا تو برداشت نہیں ہوا، تلوار کو ننگی کیا اور کہا کہ آج کسی کافر کو نہیں چھوڑوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کفار پر جھپٹے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا شن سیفت، اے صدیق اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، ولا تفجعنا بنفس، اور اپنی جدائی سے مجھے غمگین نہ کرو، یعنی تو شہید ہو جائے گا تو تیری جدائی کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب بتائیے درجہ شہادت سے درجہ صدیقیت افضل ہے کہ نہیں؟ صدیق کی زندگی کا نبی حریص ہوتا ہے، نبی مشتاق ہوتا ہے، جس کی حیات کا پیغمبر مشتاق ہو کیا وہ حیات شہادت سے افضل نہیں ہے؟ یہ حضرت والا کے الہامی مضامین ہے. سبحان اللہ. صدیق کی زندگی کا نبی حریص ہوتا ہے، نبی مشتاق ہوتا ہے، جس کی حیات کا پیغمبر مشتاق ہو، کیا وہ حیات شہادت سے افضل نہیں ہے؟ اس لیے من النبیین کے بعد صدیقین ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ اور اپنے پیارے لوگوں کی علامت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار طبقے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ انعام، ہمارے انعام یافتہ لوگ، ہمارے پیارے لوگ کون ہیں؟ نبیین ہیں. تو نبیین کا تو اب دور ختم ہو گیا، نبی آخر الزمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تین طبقے قیامت تک آتے رہیں گے. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، صدیقیت کا، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. تو یہ چار طبقے جو اللہ نے بیان فرمائے، اس میں سب سے اعلیٰ درجہ نبیین کے بعد جو اعلیٰ درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ صدیق کی زندگی کا نبی حریص ہوتا ہے، نبی مشتاق ہوتا ہے، جس کی حیات کا پیغمبر مشتاق ہو، کیا وہ حیات شہادت سے افضل نہیں ہے؟ اس لیے من النبیین کے بعد صدیقین ہے. شہداء کو بھی بعد میں بیان کیا گیا، کیونکہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، کار نبوت انجام دیتا ہے، اس لیے اس کا درجہ بڑا ہے. کیونکہ حضرت علی کو اس جملے کا علم تھا کہ ابو بکر صدیق کے لیے یہ جملہ بارگاہ نبوت سے بوقت جنگ احد عطا ہوا تھا، لہذا وہی جملہ حضرت علی نے اس وقت نقل فرمایا کہ اے صدیق، تلوار کو نیام میں رکھ لیں، ہمیں اپنی جدائی سے غمزدہ نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ ان کا تعارف کرایا کہ نہیں؟ بعض اوقات جب دوسرا نہیں ہو تو خود تعارف کرانا پڑتا ہے، جیسے نبی سب سے پہلے اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں نبی ہوں. جب کوئی دوسرا تعارف کرانے والا نہ ہو تو مجبوراً اپنا تعارف خود کرانا پڑتا ہے کہ بھائی میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں ہوں، اور شاہ عبدال الحق صاحب کا فلاں ہوں، اور حکیم الامت کا پوتا ہوں، اور حاجی امداد اللہ صاحب کا پر پوتا ہوں. اور اس موقع پر جہاں نادان لوگ ہوں وہاں تواضع جائز نہیں. چنانچہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں ہوں. وہاں ایک گاؤں والا بیٹھا تھا، وہ حضرت کا یہ جملہ سن کر بھاگ گیا. اس نے کہا کہ جب یہ کچھ نہیں تو مجھے ان سے کیا ملے گا، کیونکہ نا سمجھ تھا، حالانکہ یہی حضرت گنگوئی کی بلندی کی علامت تھی. اسی لیے بعض اوقات تواضع حرام ہوتی ہے. مثلا جنگ ہو رہی ہے اور کوئی مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں جا کر کہے کہ دیکھو بھائیو، تمہارے مقابلے کے لیے یہ ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے، تو اس وقت یہ تواضع حرام ہے. اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں، تمہیں ابھی تمہارے ٹھکانے جہنم پہنچاتا ہوں، دس کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. اس وقت بہادری دکھانا فرض ہے. دیکھیے اسلام میں اکڑ کر چلنا حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تمشی فی الارض مراحا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، لیکن طواف کی حالت میں اکڑ کر چلنے یعنی رمل کرنے کا حکم دیا گیا. شروع کے تین چکر ہیں اس میں اجتباع بھی کرتے ہیں، یعنی ایک کاندھے سے وہ ہٹا کے چادر اوپر کی اور اس کو بغل کے نیچے سے نکال لیتے ہیں، ایک کاندھا کھول لیتے ہیں بایاں، اور پھر تیز تیز قدموں سے، آج کل رش ہوتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو اگر موقع نہیں ہے تو آرام آرام سے بھی چل سکتے ہیں، لیکن اگر موقع ہو اور ہمت اور قوت ہو تو تیز تیز چلنا چاہیے، اس کو رمل کہتے ہیں. دیکھیے اسلام میں اکڑ کر چلنا حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تمشی فی الارض مراحا، تم زمین پر اکڑ کر مت چلو، لیکن طواف کی حالت میں اکڑ کر چلنے یعنی رمل کرنے کا حکم دیا گیا. تو اگر حکم ہو جائے تو کبر بھی حلال ہے، اور اگر حکم نہ ہو تو تواضع بھی حرام ہے. جیسے طواف میں رمل کرتے وقت یا یا کافروں کے سامنے حالت جہاد میں، جہاں وہ تواضع حرام کر دیں، جہاں وہ تواضع حرام کر دیں اور اثر پسند کریں، وہاں اثر مستحب اور فرض ہے اور تواضع حرام ہے. دین نے ہمیں بندگی سکھائی ہے کہ جو اللہ حکم دے اس کو مانو. اسی طرح جب اللہ کہہ دے کہ ہم جنگل میں ملیں گے تو پھر وہ دن ملتظم سے چمٹے رہنے کا نہیں ہے. بادشاہ جہاں خیمہ لگا دے وہی محل سرا ہے، وہی شاہی محل ہے. اس وقت اللہ کا شاہی محل عرفات میں ہے، اس دن صاحب خانہ عرفات میں ہے. لہذا اب اگر کوئی حاجی خانہ کعبہ سے لپٹا رہے کہ ہم تو کعبے کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے اور کعبے کی تجلیات کو دیکھتے رہیں گے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس وقت خانہ کعبہ خالی کرو ورنہ حج بھی نہیں ہوگا. ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ ہم خانہ کعبہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چنانچہ وہ عرفات نہیں گئی، 10 تاریخ تک وہیں رہی. پولیس والوں نے جب اس سے پوچھا تو اپنی ہندوستانی زبان میں کہا کہ ہم اللہ میاں کے مزار کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے دماغ میں بدعت گھسی ہوئی تھی، کسی بدعتی خاندان کی مزار پرست تھی، بلکہ وہ سمجھتی تھی کہ آج تک تو میں نے اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارت کی تھی، اب اتنی تکلیف اٹھا کر اللہ کے مزار پر حاضری دی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ظالم پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ چلو عرفات کے میدان میں. تو جب وہاں کی حکومت نے اس کی گفتگو کا ترجمہ کرایا تھا تو اس کے معلم کو گرفتار کیا اور کہا کہ تم نے اس کو حج کے احکام کیوں نہیں سمجھائے، لہذا اس کا سارا خرچہ سال بھر کا دو اور اگلے سال پھر حج کراؤ. بہت سے لوگوں نے حضرت والا سے بیعت کی درخواست کی تھی، بیان کے بعد ان کو بیعت فرما کر یہ نصیحت فرمائی کہ آنکھوں کی حفاظت کرو کیونکہ ری یونین بہت خطرناک مقام ہے. ری یونین جو ہے فرانس کا ایک جزیرہ ہے، فرینچ کالونی ہے یہ. ری یونین بہت خطرناک مقام ہے اور اس میں تمام کافر اور کافرات اور فاحشات رات دن رانیں کھولی ہوئی اب اتنی کثرت سے چلتی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کی ٹانگیں دیکھنے سے سوائے دل پریشان ہونے کے کچھ نہیں ملے گا اور اللہ کا غضب نازل ہوگا، لہذا اللہ کے غضب سے بچو ورنہ سوائے پریشانی کے کچھ نہیں پاؤ گے. اللہ نے جو ہم کو بیویاں دی ہیں وہی ہمارے لیے حلال ہیں، انہی پر صبر کرو. انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں یہ حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی. اور جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بہشتی زیور کا 7واں حصہ بار بار پڑھیے، حیات المسلمین، جزاء الاعمال، قصد السبیل اور آداب المعاشرت پڑھا کریں. اور میری ایک کتاب ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت مشہور عالم کتاب ہے جس کو کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور میری ایک کتاب ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، وہ بمبئی میں چھپ چکی ہے، کراچی میں بھی ہے، کوئی آنے والا ہو تو اس سے منگوا لیں، اس کو بھی پڑھا کریں. اور 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھو. میں علماء کو کم تعداد بتاتا ہوں لیکن جوان مضبوط اور تاجر لوگ 5 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں اور 5 تسبیح اللہ اللہ کی پڑھیں. یہ اس زمانے کا تعداد حضرت نے بتائی تھی، بعد میں حضرت والا نے اس تعداد کو کم کر دیا کیونکہ حضرت والا نے بھی تصوف میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے. حضرت نے اس کو کم فرما دیا اس لیے کہ طبیعتیں کمزور ہیں، فرصتیں بھی نہیں ہیں، اس لیے حضرت نے اس کو 100 100 100 کی تعداد پر مقرر فرما دیا، 100 100 مرتبہ. بس 100 سے 24 گھنٹے میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، یعنی 1 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور 1 تسبیح اللہ اللہ کی. جب اللہ کہیں تو اتنی محبت سے اللہ کہیں کہ اللہ کے سامنے کلیجہ رکھ دیں، فرشتوں کو بھی رشک آ جائے کہ ایمان والے زمین پر اس محبت سے اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور اگر رونا نہ آئے تو بھی بتکلف ذکر کرو، چاہے دل میں عشق ہو یا نہ ہو. عاشقوں کی صورت بناؤ، عاشقوں کا لہجہ اور عاشقوں کے درد کی نقل کرو، اللہ انشاءاللہ عاشق بنا دے گا. جب دیکھے گا کہ میرے بندے کے دل میں اگرچہ عشق کم ہے مگر عاشقوں کی نقل کر رہا ہے تو وہ ہماری نقل کو انشاءاللہ اصل بنا دیں گے. اور اگر کبھی اللہ موقع دے تو کراچی بھی کچھ وقت لگا لو, بعد 20 دن ہی صحیح. نقل کرنے کا پہلے پیچھے کچھ چند روز پہلے یہ واقعہ میں سنا رہا تھا, وہ ادھورا رہ گیا تھا. ہمارے احباب بھی خوب ہیں کہ بیچارے, ہماری تو پارٹی بے ہوشوں کی پارٹی ہے, کہتے بھی ہیں کہ بھائی یاد دلا دیا کرو, کوئی بات ادھوری رہ جائے, لیکن کوئی یاد نہیں دلاتا, مجھے بھی یاد نہیں رہتا. بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کہلوا دے اپنی رحمت سے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا ان کا تماشا مقابلہ دکھانے کے لیے, تو جادوگروں نے تنزن مزاحن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا حلیہ بنا لیا, چہرے پہ داڑیاں اور لمبا کرتا ان کے جیسا, اور جو بھی اس وقت کا ان کا حلیہ مبارک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, چہرے پہ ایک مٹھی داڑھی انہوں نے رکھ لی. تو جادوگر جو ہوتے ہیں شوبے باز ہوتے ہیں, ان کی حرکتوں میں حقیقت نہیں ہوتی, شوبدہ ہوتا ہے, نظر بندی ہوتی ہے حقیقت میں. تو انہوں نے داڑیاں رکھ لی اور کرتا ان کے جیسا لباس پہن لیا. جب ان کے مقابلے میں آئے, قرآن پاک میں پورا قصہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ سانپ چھوڑ دیے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی عصا زمین پر ڈال دیجیے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈالی تو وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا, کیوں یہ جادو نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے, جس چیز کو چاہے جب چاہے تخلیق فرما دے, تو وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا اور ان کے تمام سانپوں کو نگل گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کی آنکھیں کھول دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے ایسا سرفراز فرمایا, اتنا مضبوط ایمان عطا فرمایا کہ فرعون نے ان کو کہا کہ میں تم کو جلا آگ میں جلا دوں گا اور جان سے مار دوں گا. تو انہوں نے کہا گیا آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم تو ایمان تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے, اب تم ہمیں جلاؤ کاٹو کچھ بھی کرو, ہم پھرنے والے نہیں ہیں. تو حضرت مفسرین نے عاشقین نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ وہ اللہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, جو ان کے پیاروں کی شکل بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرما دیتا ہے. اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کی صورت میں آئے ہیں اور میں ان کو کافر ماروں, لہذا ان کے نبی کی صورت بنانے اگرچہ انہوں نے مزاحن اور طنز میں بنائی تھی, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہیں اور دکھاتے ہیں کہ تم ہماری طرف ایک ہاتھ آؤ, ہم تمہاری طرف دس ہاتھ آئیں گے, مگر تم چل کر ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے. ایسی محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں. تو بوجہ اس کے کہ وہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تھی, ان کے جیسا حلیہ بنایا, اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ یہ میرے نبی کے حلیے میں آیا ہے اور میں ان کو کافر ماروں اور فرعون کے حوالے کر دوں. ایسا مضبوط ایمان ان کو اللہ نے عطا فرما دیا. آج ہمارے ہم مسلمانوں کے لیے کتنی شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی تعلیمات پہ اور اپنے نبی کا حلیہ بنانے سے شرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں اور تانے کس رہے ہیں. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ آج ان کو آپ ہنسنے دیں, کل آپ کو رونا نہیں پڑے گا. سوچے تو صحیح, کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں. جب ان کی شفاعت کا وقت آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم نے ہماری جیسی شکل کیوں نہیں بنائی, تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیصر و کسریٰ کے کچھ سفیر بھی آئے تھے, ان کی داڑیاں مڈی ہوئی تھیں اور مجھے ان کی بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تم کو ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ امرنا ربنا کسرا, ہمارے بادشاہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو منڈاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرنی ربی وغفر اللحا واخف الشوارب, کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ دو داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. اور فرمایا کہ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حوض کوثر پہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ میری امت کا فرد ہے. تو دوستو یہی زندگی ہے, اس کو کام کا بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر ہم مر مٹیں, یہی کامیابی ہے, ورنہ زندگی بے بندگی شرمندگی. ہاں, بے بندگی, اللہ کی نافرمانی میں جینے والا, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل, ایک دن تو ہمیں دنیا سے جانا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر ہے یہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ہم سوچ رہے کہ ہم کن قوموں کی نقل کر رہے ہیں اور ان قوموں کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے. جہنم ان کا ٹھکانہ ہے, اگر ہم ان کی نقل کریں گے ہمارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا. اور اللہ کے پیاروں کی نقل کریں گے, اللہ کے مقبولین کی نقل کریں گے تو ہم جو ان کا ٹھکانہ یعنی جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا وہی انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ ہوگا. پایا صاحب اسی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو ہمارے اعمال تو بہت ٹوٹے پھوٹے ہیں, لیکن اگر ہم ظاہر ہی بنا لیں تو انشاءاللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا اور اپنا محبوب بنا لیا, اسی طرح مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نقل پہ عطا فرما دیں گے. اسی کو اس شعر میں بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, اعمال تو کوئی ہوں ہمارے اس قابل ہوں گے نہیں, لیکن کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو دور کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بس دوستو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات میں اور ان کی اداؤں میں ہی کامیابی ہے, دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. دیکھو اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو بھی ان کو برسوں تک یاد رکھا جاتا ہے. انبیاء سے لے کر اولیاء تک کتنے اولیاء گزر گئے, ہر ہر ولی کا ذکر آتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور کتنے اولیاء اللہ, سب کا نام کتنی عزت سے لیا جاتا ہے. لیکن بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے سیٹھ جو اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے, آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں, نہ ان کو دنیا میں عزت ملی نہ مرنے کے بعد عزت ملی. اور اولیاء اللہ کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے ہیں, لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں, سعادت سمجھتے ہیں. اور دنیا داروں کی اگر کوئی عزت کرتا بھی ہے تو وہ اوپری اوپری کرتا ہے, اس کے مال کو سلام کرتا ہے. ایک شخص کا سنا کہ وہ اس کو لوگ سلام کرنے لگے بہت زیادہ, پہلے غریب تھا پھر وہ مالدار ہو گیا, لوگ اس کو سلام کرتے تھے تو جواب میں یہ کہتا تھا کہ میں کہہ دوں گا. کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ سلام کا جواب کیا تم دیتے نہیں ہو, کہتے میں کہہ دوں گا. تو اس نے کہا کہ بھئی جب میں غریب تھا تو یہ تب تو یہ سلام نہیں کرتے تھے, اب میں مالدار ہو گیا تو لوگ سلام کرنے لگے, تو یہ حقیقت میں مجھ کو سلام نہیں کرتے بلکہ میرے مال کو کرتے ہیں. تو میں جب گھر جاتا ہوں اپنی تجوری پہ جا کے کہہ دیتا ہوں کہ فلاں فلاں نے تجھ کو سلام کہا. یہ حقیقت بھی ہے, عبرت کی بات ہے کہ مالداری سے اور بنگلوں سے اور فیکٹریوں سے اوپری عزت تو ملتی ہے لیکن حقیقی عزت جو ہے صرف اللہ والوں کی ہوتی ہے. اور حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنایا کہ اسٹیل مل میں جب حضرت میسا تھے وہاں پرچیز ڈپارٹمنٹ میں, اچھی پوسٹ پر تھے وہ, تو اس وقت سنا دیتے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے افسر کی بہت وہ خوش آمد میں لگا رہتا تھا اور اس کے کمرے کی جھاڑو تک دیتا تھا, خود بھی افسر تھا وہ اس کے اوپر جو افسر تھا اس کی وہ باس کی وہ جھاڑو دیتا تھا, اور لیکن باہر کمرے سے باہر آ کے اس کو گالیاں دیتا تھا کہ سالہ بڑا خبیث ہے. اب یہ کیا عزت ہوئی بھائی؟ عزت تو اللہ والوں کی ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ والے بن جائیں. اور اللہ تعالی نے اپنے راستے میں کسی قابلیت کی شرط نہیں لگائی, تم کیسے بھی ہو, کتنے بھی گرے ہوئے ہو, بس ایک بار تم میری رحمت کے آغوش میں آ جاؤ, میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا. اور کیسے کیسے کوئی قابلیت جو ہے, فہم و خاطر تیز گردن نیز رہا, اس راستے کے اندر فہم و خاطر یعنی عقل مندی چلاکی ہوشیاری کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. فہم و خاطر خاطر تیز گردن نیز رہا, جو شکستہ می نگیرت فضل شاہ, جو اپنا دل اللہ کے راستے میں توڑتا ہے, اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرتا, ٹوٹا ہوا دل ہے, اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, اپنے اور اس وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو متوجہ کر لیتا ہے, اور اللہ کا فضل اس پہ متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے. چالاکی یا یاری سے مکاری سے یہ راستہ طے نہیں ہوتا, نہ ہی قابلیت سے طے ہوتا ہے کہ کوئی شخص 100 نفلیں پڑھنے پر قادر ہے, کوئی شخص 10-10 پارے تلاوت کرنے پر قادر ہے, اور اس کو دل کے اندر یہ دندار وہ جب پیدا ہو گیا کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں, میرا تو کام ہی بن گیا, اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے کہ یہ تو 2 نفل بھی نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن اگر اس کے دل کا حال اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا دل کس قدر شکستہ ہے کہ اللہ یہ 100 نفلیں پڑھ رہا ہے, مجھ سے 2 نہیں پڑھی جاتی, میں کس قدر ناقابل ہوں, کس قدر نالائق ہوں, کیسا گناہ گار ہوں, تو اس کی شکستہ دل پہ اللہ کا جو پیار آتا ہے, واہ حضرت کا کیا شعر ہے, میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے, ماں بھی کیا محبت کرے گی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں چل کے تو دیکھیں, اگر ابھی زیادہ ہمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا کھسکتے رہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایک بندہ ہماری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو ہم اس کی طرف 10 ہاتھ آتے ہیں, کیونکہ اللہ کا راستہ تو بہت لمبا لامحدود ہے, اللہ تک پہنچنا اپنی استعداد سے ممکن نہیں ہے. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ جذب فرمانا چاہے, تو جذب یہی ہے کہ بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے 10 ہاتھ وہ آ جاتے ہیں, اس طرح سے راستہ طے ہوتا ہے. بندہ اپنے حساب سے اپنی استعداد کے مطابق ایک ہاتھ چلے گا, اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے حساب سے 10 ہاتھ بندے کے قریب آ جائیں گے, اور بندہ اپنی استعداد سے چلنا شروع کرے گا تھوڑا تھوڑا, اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے اعتبار سے اس کی طرف دوڑ کر تشریف لائیں. کیا بات ہے سبحان, ہم اگر زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑا تھوڑا کوشش کریں, جو بات یہاں سنی جائے تھوڑا تھوڑا عمل کی کوشش کریں, اور نہیں بھی عمل کی توفیق ہو رہی تو 2 کام تو کر ہی لیں, کہ ہم نیک صحبت میں جانا نہ چھوڑیں, اور دوسرے یہ کہ ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کریں کہ اللہ ہم آپ کے ہونا چاہتے ہیں, لیکن نفس و شیطان ہمیں آپ کا نہیں ہونے دیتا, ہم اتنے پست حوصلہ ہو گئے, ہم اتنے گر گئے پستیوں کے اندر کہ اب ہم سے اٹھا نہیں جا رہا, اے اللہ آپ اپنا مدد کا ہاتھ بڑھائیے اور ہم کو جذب کروائے. جتنا کام تو ہر مسلمان کر سکتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے رو لیں, بس انشاءاللہ اس کا راستہ طے ہو جائے گا. اچھا ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ آج ہمارے حضرت والا قطب زمان مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطام اللہ ذلہم علینا کا بنگلہ دیش سے براہ راست بیان اردو میں نشر ہوگا. حضرت والا کی منشا ہے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر حضرت والا کا بیان سنیں, تو انشاءاللہ ہم سب جو بھی آ سکتا ہے, حضرت فیروز محمد صاحب دعوت برکاتوں کے ہم جن کے یہاں خانقاہ ہے سوسائٹی سے باہر گیٹ نمبر 2 کے پاس, وہاں مسجد بھی ہے ان کی ماشاءاللہ اور خانقاہ بھی ہے, انشاءاللہ وہیں جمع ہو کر عشاء کی نماز وہیں پڑھیں گے, کوشش کریں گے کہ نماز وہیں پڑھ لیں, ورنہ یہاں نماز پڑھ کے فوراً وہاں چلے جائیں گے, یہاں 9:15 بجے نماز ہے, وہاں کسی کو معلوم ہے کیا بجے عشاء, وہاں پر 8:55 بھی عشاء ہے, تو یا تو وہاں پڑھ لیں گے نماز ہے, یہاں پڑھ کے وہاں فوراً چلے جائیں گے عشاء کے بعد, تو انشاءاللہ آج وہیں جا کر مجلس سنیں گے حضرت والا کا بیان. اور کیا بات ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ لطیفہ سنائیں گے ہمارے عمران صاحب اور یہ مسرور صاحب. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے دو دو تین تین مسئلہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا یہ زمانہ ٹینشن کا ڈپریشن کا زمانہ ہے. تو یہ اللہ تعالی نے ہنسنے کو منع تھوڑی فرمایا ہے. اللہ تعالی نے تو گناہ سے منع فرمایا ہے, گناہ مت کرو. اور حضرت نے فرمایا ہے کہ جب باپ اور باپ ہے اس کے اگرچہ کچھ بیٹے ہیں اور کچھ نالائق ہیں اور ایک بیٹا بہت لائق ہے, وہ باپ کی خدمت بھی کرتا ہے, نافرمانی کی سے بھی بچتا ہے اور باپ کو خوش رکھتا ہے. تو جب وہ ہنستا ہے تو باپ اور خوش ہوتا ہے, اور جو نالائق بیٹے جو باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں وہ ہنستے ہیں تو باپ کو اور غصہ آتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار جو گناہوں سے بچتے ہیں یا گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں, جب وہ ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے لائق بندے ہنس رہے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا اس دور میں ہنسنا بھی بہت ضروری ہے. اس میں سرور صاحب تو بڑے بڑے مضامین بیان کرتے ہیں کہ وہی بیان کر سکتے ہیں اس کا. یہ میزبان لسی آپ پیتے نہیں, چائے ہم پلاتے نہیں, روٹی کا یہ وقت نہیں, بوتل کا یہ موسم نہیں. اب آپ ہی بتائیں کیا خدمت کریں مہمان. چلو پھر 50 روپے اس کی ٹیوب لوڈی تو کروا دو. نجومی بیٹا تم بہت پڑھو گے. لڑکا ابے ابھی پڑھو تو میں 12 سال سے رہا ہوں, یہ بتا پاس کب ہوں گا. ایک آدمی کی شادی موبائل کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی سے ہو گئی. شوہر گھونگھٹ اٹھانے لگا تو بیوی بولی گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ایک دوا ہے. باتیں گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ایک دوائیں, باتیں کرنے کے لیے دو دوائیں, منہ دکھائی کے لیے 3 دوائیں اور انگوٹھی پہنانے کے لیے 4 دوائیں. شوہر غصے سے اور 2 گھوسے لگانے کے لیے کیا دباؤں. بیوی آپ کا موجودہ بیلنس اس کام کے لیے ناکافی ہے, برائے مہربانی پہلے حق مہر کے پیسے جمع کرائیں اور مزید معلومات کے لیے میری اپنی جان سے رابطہ کریں. مجھ سے شادی کرنے کا شکریہ. خان صاحب کی فلائٹ میں طبیعت خراب ہو گئی. ایئر ہوسٹس آر یو سفرنگ فروم فیور؟ خان صاحب نو نو سفرنگ فروم کراچی اینڈ گوئنگ ٹو پشاور. بیوی شوہر سے فون پر سنیں ابھی آپ کہاں ہیں. شوہر بیوی شوہر سے فون پر سنیں آپ کہاں ہیں. شوہر آئی ایم ایٹ دا بینک. بیوی سنیں مجھے 3000 چاہیے تھے موبائل ایکٹیویٹ کرانے کے لیے, 5000 روپے اپنے بالوں کی ڈائی کے لیے اور 10000 اپنے ڈریس کے لیے, آج ضرور لائیے گا. شوہر گھبرا کر سوری آئی واز ایٹ دا بینک آف ریور. تمہیں پکانے کے لیے مچھلی چاہیے تو بتا دو. ڈاکٹر بینک کے مینیجر جو شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ بینک کے دو معنی ہے انگریزی میں. بینک تو بینک پیسوں والا بھی ہوتا ہے جو بینک ہوتا ہے, اور بینک کنارے کو بھی کہتے ہیں, دریا کے کنارے کو بینک, بینک آف ریور. ڈاکٹر بنیے کی بیوی سے ہمیں آپ کے پتی کا سٹول کا سیمپل چاہیے اور ایک یورین کا سیمپل چاہیے. بنیا ڈاکٹر نے کیا کہا. بیوی ڈاکٹر نے تمہاری انڈرویئر مانگی ہے. ایک حکیم صاحب ایک مریض کو دیکھنے گئے اور مریض سے بولے کہ تم نے چنے کھائے ہیں. مریض نے کہا بالکل. حکیم صاحب نے جب آپ باہر آئے تو شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ حکیم صاحب بولے میں نے اس کی چارپائی کے نیچے چنے کے چھلکے دیکھے. تو شاگرد نے کہا ٹھیک ہے. شاگرد بہت ملوب ہوا. کچھ دن دوسرے دن شاگرد ایک مریض دیکھنے گیا. اس نے چارپائی کے نیچے دیکھا, چارپائی کے نیچے جوتے رکھے تھے. شاگرد نے کہا مریض سے آپ نے جوتے کھائے ہیں. ایک عاشق نے اپنی گرل فرینڈ کے بھائی سے کہا اگر تم اپنی بہن کا ایک بال لا دو تو میں تمہیں 10 روپے دوں گا. بھائی بولا اگر تم مجھے 50 روپے دو تو پاجی کی پوری میری لا کے دے دوں گا. ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے کی عادت تھی. مریض اور صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے ماشاءاللہ. ایسا میں مر جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.